poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regevagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 18 sierpnia, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Kierowca ukraińskiego autokaru podejrzano spowodowanie wypadku na Podkarpaciu, w którym zginęły 3 osoby. Prawdopodobnie jechał za szybko. W Darłówku wznowiono poszukiwania 13-latka, który zaginął we wtorek w Bałtyku. A w Genui trwa państwowy pogrzeb części ofiar katastrofy budowlanej. Jutro ma usłyszeć zarzuty kierowca ukraińskiego autokaru podejrzany o przekroczenie prędkości i spowodowanie wypadku na Podkarpaciu. Zginęły w nim 3 osoby. 37 nadal jest w szpitalach, część na obserwacji. Rannych zostało 18 osób, w tym 9 ciężko. Do wypadku doszło w nocy na drodze numer 28 między Przemyślem a Sanokiem. Autokar wiozący wycieczkę ze Lwowa do Wiednia na ostrym zakręcie przebił barierę energochłonną, zjechał z jezdni i stoczył się z wysokiej trawiastej skarpy, kilkakrotnie koziołkując. Kilka godzin trwało wydobycie go na drogę. To była trudna akcja, przyznaje Daniel Dryniak z Podkarpackiej Straży Pożarnej. Należało wyciągnąć ten autokar kilkunastu metrów poniżej poziomu jezdni, oddalony od kilkadziesiąt metrów od tej jezdni, czyli trzeba go było postawić na koła, przeciągnąć oraz podnieść i postawić na jezdni. Udało się to sprawnie, tą akcję przeprowadzić chłopakom ze specjalistycznej grupy ratownictwa technicznego z Krakowa. Pasażerowie, którym nic nie stało się podczas wypadku, są w jednym z przemyskich hoteli. Przyjechał już po nich autobus zastępczy, ale będą mogli wrócić do domu, gdy zgodzi się na to policja. Prawdopodobnie będą chcieli ich przesłuchać śledcze. Droga Przemyśl-Sanok jest nadal zablokowana. Ratownicy powinni właśnie wznawiać poszukiwania 13-latka zaginionego we wtorek w morzu w Darłówku. Wczoraj znaleźli ciało 11-letniej dziewczynki, prawdopodobnie jego siostry. Od rana policjanci pogranicznicy kolejny dzień przeszukują brzeg. Do tragedii doszło we wtorek po południu. Według ustaleń policji matka z trójką dzieci kąpała się na niestrzeżonym kąpielisku blisko strzeżonego. Kiedy wyszła na chwilę z wody do dziecka na plaży, fala miała porwać dzieci 11, 13 i 14-letnie. Była czerwona flaga. Ojciec dzieci miał być na plaży, ale w innym miejscu. Ciało 14-latka fale rzuciły na gwiazdobloki. Chłopiec zmarł w szpitalu. Adwokat rodziny złożył w prokuraturze w Koszalinie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratorzy sprawdzą, czy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na plaży nie dopuściły się zaniedbań. Prokuratura prowadzi także odrębne postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dzieci. Przesłuchiwani byli rodzice. Rodzina pochodzi z Sulmierzyc w Wielkopolsce. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. W Genui trwa państwowy pogrzeb ofiar katastrofy, w której po zawaleniu się wiaduktu zginęło co najmniej 41 osób. W ceremonii uczestniczy prezydent Sergio Mattarella. E invochiamo la misericordia di Dio. Mszę pogrzebową odprawia kardynał Angelo Baniasco. Uroczystości odbywają się w hali terenów targowych nieopodal portu, gdzie wzniesiono ołtarz. Obecni są niemal wszyscy członkowie włoskiego rządu, przedstawiciele wszystkich partii politycznych i wielu hierarchów kościelnych. Przed ceremonią prezydent Mattarella długo rozmawiał z bliskimi ofiar. W hali stoi 18 trumien przykrytych wieńcami kwiatów. Rodziny pozostałych ofiar nie biorą udziału w państwowym pogrzebie. Większość z nich uważa, że część odpowiedzialności za katastrofę ponoszą władze i politycy. Część ofiar pogrzebano wczoraj w ich miejscu zamieszkania. Wiele pogrzebów odbywa się dziś, równolegle z ceremonią w Genui. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Na cmentarzu Orląt Lwowskich uczczono obrońców miasta z 1919 i 1920 roku. Ci, którzy spoczywają na tym cmentarzu, cmentarzu obrońców Lwowa, nie zadawali 100 lat temu pytań po co i dlaczego. Położyli na szali najcenniejszy dar, swoje życie. Położyli ten dar dlatego, że kochali naród, kochali Polskę. Dzisiaj, oddając im hołd i cześć, musimy pamiętać, że ojczyzna często wymaga od nas najwyższych poświęceń. Mówił we Lwowie szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk. Uroczystość odbyła się z okazji 98. rocznicy walk pod Zadwórzem, gdzie rozegrała się jedna z najsławniejszych bitew wojny polsko-bolszewickiej, zwana Polskimi Termopilami. Batalion ponad 300 ochotników pod dowództwem kapitana Bolesława Zajączkowskiego powstrzymał oddział 6. Dywizji Armii Konnej Siemiona Budzionnego, która ostatecznie zrezygnowała z ataku na miasto, ale zginęli niemal wszyscy Polacy. To był serwis Trójki.

Chcę ci powiedzieć coś z zespołu Manam w tej wersji, którą przygotował Old Spice. No kilka takich editów wersji nagrań i ten producent, ale także wielu innych skupionych wokół idei The Very Polish Cutouts mają na koncie, więc warto do nich sięgać. Zresztą ja akurat robię to w ostatnim czasie bardzo regularnie. No ale Manam to zawsze Manam. Zaczynamy nasze spotkanie do godziny 15. Nasze plany są już widoczne na stronie polskieradio.pl/trójka. Hasła wywoławcze, a właściwie jedno duże hasło to muzyka. Dzisiaj dużo muzyki i propozycji związanych z festiwalami muzycznymi. Tymi, które już na wyciągnięcie ręki, ale także tymi, które nadchodzą wtedy, kiedy oficjalnie będziemy już używać słowa jesień. Dokładnie tak. Propozycje na szczęście są tak świetne, że ten smutek żegnania lata i przechodzenia w czas jesienny będzie po prostu osłodzony. Jeżeli chodzi o to, od czego zaczynamy, to tradycja polega na tym, że wskazujemy te wydarzenia, które zainteresowały nas szczególnie w nadchodzących dniach. Zaczyna dzisiaj Agnieszka Oprzańska. A ja zapraszam do malowniczego miasta w prastarej puszczy, które wartko przecina rzeka. To Goleniów, w którym od 26 sierpnia do 2 września będziemy mieli okazję spotkać artystów z całego świata. Bo moje polecenie na dziś to wielki festiwal spotkań Ludzka Mozaika, o którym opowiada już Daniel Jacewicz z Teatru Brama. Festiwal Ludzka Mozaika to 10-dniowy festiwal, gdzie będziemy gościć około 400 artystów z całego świata. To jest ponad 27, jak dobrze naliczyłem, krajów świata, bo mówię tu już Nepal, Australia, Chiny i Ameryka Północna i też będą artyści z Afryki, także naprawdę cały świat przyjeżdża do nas. To będzie ponad 200 wydarzeń, są to wydarzenia teatralne, wydarzenia muzyczne, ale przede wszystkim są to wydarzenia, które zostały zbudowane i przygotowane z lokalną społecznością, gdyż część wydarzeń, gdzie artyści całego świata będą pracować z naszą lokalną społecznością, zaangażowaliśmy około 1000 osób. To nie chodzi też o to tylko, żeby z mieszkańców zrobić aktorów. Jest na przykład pani, która sprzedaje kwiaty, to pani w spektaklu będzie sprzedawała kwiaty. Robimy wydarzenie na otwarcie na podstawie albumu Pink Floyd The Wall i tutaj będziemy mieć ponad 400 uczestników poza orkiestrą i świetnymi muzykami, którzy z Goleniowa pochodzą, w Goleniowie mieszkają, bo chociażby Jarek Hilkiewicz, który gra w Braćmi na przykład na co dzień, ale mieszka w Goleniowie. I ci artyści będą na scenie, będą wykonywać te utwory, ale na przykład już chór, dzieci, no to będzie cała szkoła podstawowa, bo akurat przed szkołą podstawową starą, taką neogotycką, będzie się to całe widowisko odbywało. Więc to są różnego rodzaju metody na włączanie lokalnej społeczności, albo na przykład dodam, że rolnicy budują nam koloseum przed teatrem, 50-metrowej średnicy, przyjeżdża około 12 przyczep, takich wielkich balotów, słomy i z tego wszystkiego będziemy budować, no, koloseum, gdzie też będą się później odbywały wydarzenia, więc uczestnictwo, zaangażowanie, nie tylko na scenie, ale w sposób tworzenia festiwalu, to jest jakby cel tego tego wszystkiego. I to festiwal Ludzka Mozaika, współtworzony przez mieszkańców miasta i otwarty na gości z całego świata od 24 sierpnia do 2 września w Goleniowie i na stronie www.teatrbrama.pl. A także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, Radiowy Dom Kultury widać na tej stronie. Za sprawą grafiki przygotowanej w związku z kolejną odsłoną festiwalu Unsound, te festiwalowe plakaty, te festiwalowe materiały promocyjne, graficzne żyją bardzo ciekawym życiem. Wiele osób potrafi po kolorze, po tym jak zostało logo przerobione, rozpoznać bezbłędnie edycję. No i ta przygotowana na Unsound 2018 myślę będzie jedną z tych zapamiętywanych. Za chwilę wrócimy zresztą do tematów muzycznych. Wcześniej jednak przybysz z dalekiej lub bliskiej, w zależności od naszych perspektyw, Finlandii. Jako Eino Kalevin. To są trzy imiona i tymi trzema imionami swoimi artysta podpisuje płyty. Macho, wyprawa w przeszłość tego fińskiego artysty. Nadchodzi nowa płyta, zresztą akurat on jest obecny ostatnio w programie alternatywnym bardzo często, więc nie pozwolę o tym zapomnieć. Teraz jednak mam inną propozycję. Chciałabym, żebyśmy się przenieśli do Białegostoku i opowiemy o koncercie, który już dzisiaj, ale tak naprawdę jest to także zachęta do tego, aby zainteresować się dużym projektem, bo koncert będzie odbywał się w ramach projektu pod nazwą Biała Czysta Kulturalna, rzeka dla mieszkańców, jak i grupą aktywistów, którzy w Białymstoku działają na rzecz kultury. Mateusz Tymura po drugiej stronie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czym jest Biała Czysta Kulturalna, rzeka dla mieszkańców? Co to jest za pomysł? Jest to pomysł, który urodził się tak naprawdę ponad 2 lata temu. To pomysł, który wynika z wielu doświadczeń moich osobistych oraz moich przyjaciół, którzy w różnych miejscach w Białymstoku próbowali inicjatywy kulturalne inicjować, szerzyć i szukaliśmy nietuzinkowych miejsc na wydarzenia kulturalne, na działania społeczno-kulturalne i na spotkanie z mieszkańcami. Przyszedł moment na rzekę, która tak naprawdę rzeką w Białymstoku jest bardziej z nazwy, a większość mieszkańców uważa ją zwyczajnie za kanał. Jest tak stroma, że wymyśliłem sobie, że może można by było na jej brzegach usadzić właśnie publiczność amfiteatralnie, a na środku z rzeki ustawić scenę lub zrealizować projekt pod tytułem roboczym tytułem Praca. Pomysł się zmaterializował w tamtym roku i od tego czasu zrealizowaliśmy blisko 30 wydarzeń kulturalnych. Czyli rzeczywiście artyści i uczestnicy tych wydarzeń przedstawiają swoją sztukę na rzece. Na rzece, pośród zieleni. Teraz znaleźliśmy jakby dosyć taki zielony i dziki fragment tej rzeki Białej, jeżeli można powiedzieć, że w ogóle rzeka Biała jest jeszcze dzika. Tak naprawdę przy okazji tych działań kulturalnych oczywiście pragniemy zwrócić uwagę na samą rzekę i na jej potrzebę renaturyzacji, działań rewitalizacyjnych. To też towarzyszy naszemu projektowi, więc to są zarówno działania kulturalne, ale także działamy na rzecz rzeki Białej i przywrócenia jej mieszkańcom i zbliżenia mieszkańców do tej rzeki. Białystok powstał właśnie nad rzeką Białą. To w takim razie zaproszenie na dzisiaj. Kolejni artyści, którzy będą mogli na tej scenie na rzece Białej swoją muzykę w tym przypadku przedstawić. Bardzo ciekawy wybór i myślę, że to będzie piękny wieczór. Paweł Szamburski i razem ze Szpurą, z perkusistą, z nowym takim projektem, który tutaj dopiero można powiedzieć się rodzi, to jest Homo Ludens i przepiękne improwizacje, gdzieś sięgające do motywów tradycyjnych, motywów ludowych. A zatem dziś wieczorem Paweł Szamburski i w duecie z Pawłem Szpurą. To jeszcze pytanie, które dotyczy informacji. Gdzie można je znaleźć? Czy macie w internecie takie miejsce, które przyjaźnie ich dostarcza? Tak, media społecznościowe umożliwiają ten taki łatwy kontakt z ludźmi tak naprawdę dzięki mediom społecznościowym. Zebraliśmy taką rzeszę tutaj od panów odbiorców i jesteśmy po prostu na Facebooku i na Instagramie. Dzięki mieszkańcom ta rzeka i wydarzenia kulturalne się odbywają. Liczę zatem, że będziemy utrzymywać stały kontakt. Mateusz Tymura, bardzo dziękuję i pozdrawiamy Białystok. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Mateusz przemawiał w imieniu grupy, więc gdyby ktoś chciał dotrzeć do tych ludzi albo sprawdzić ich pomysły na działanie, jak wiadomo, nie zawsze łatwe, jeżeli chodzi o przestrzeń, którą nazywamy kulturą, to na miary u nas na polskieradio.pl/3 można znaleźć tych zawodników albo poprzez Teatr Latarnia, albo poprzez wydarzenie pod nazwą Biała Czysta Kulturalna Rzeka dla Mieszkańców. No i przede wszystkim zapraszamy już dziś na koncert Białystok o godzinie 20. Paweł Szpura, Paweł Szamburski, ramię w ramię na rzece. Nagranie Rian z płyty Algorytm, najnowszej płyty Mikołaja Bugajaka. Płyty wydanej pod pseudonimem Nun. Ten pseudonim w świecie polskiej muzyki elektronicznej, a kiedyś także hip-hopu, jest cały czas bardzo dobrze znany. Miałam taki dziki plan, aby na własne oczy zobaczyć, jak w roku 2018 Kendrick Lamar jest przyjmowany przez polską publiczność, no ale rozsądek zwyciężył, więc wczorajszego wieczoru w Krakowie nie spędziłam. Podglądałam za to wszelkie relacje, które udało mi się znaleźć w sieci. No i widziałam, że polska publiczność radziła sobie fenomenalnie z śpiewaniem z Kendrickiem, z przyjmowaniem jego kolejnych propozycji. A czy sam koncert był porównywalny z tymi, które na przykład grał na trasie promującej ostatnią płytę? Tego nie potrafię oczywiście powiedzieć. Oddając głos ludziom, którzy mogą to porównać i mają do tego w związku z tym prawo, podobno jednak to festiwalowe wydanie jest nieco inne. Rzecz jasna, także z powodu warunków, w których takie festiwalowe koncerty się odbywają. Na plus tych, które odbywały się w gigantycznych salach koncertowych, kiedy Kendrick Lamar na całym świecie promował swój ostatni album. No dobrze, ten koncert za nami. Jeżeli ktoś był i chciałby coś dorzucić, to czekamy oczywiście na sygnały. Polskie Radio PL / Trójka przynosi kontakty do nas, a my teraz, a propos Krakowa, opowiadamy o krakowskiej przyszłości. 7-14 października. 7-14 października. 7-14 października. 7-14 października. 7-14 października. 7-14 października. Niektórzy tę datę mają już od dawna wpisaną w kalendarze jako żelazny festiwalowy punkt. Czas akcji już znamy. To teraz miejsce. Kraków. A festiwal nazywa się Unsound. Przez 8 dni muzycy zabiorą nas w podróż po świecie szeroko pojętej elektroniki i eksperymentu. W tym roku hasło wywoławcze Unsoundu brzmi Presence. Obecność. Przez 8 dni ponownie będziemy analizować różne tendencje i sugerować naszym gościom, żeby skupili się na momencie, na przeżywaniu chwil razem z nami i z naszymi artystami, których w tym roku jest bardzo wielu. Mówi Małgorzata Płysa. Będziemy szli jakby dwutorowo, bo z jednej strony mamy bardzo rozbudowany program muzyczny, którego dużą część już ogłosiliśmy, a jednocześnie mamy też bardzo rozbudowany program dzienny, o którym będziemy mówić więcej już we wrześniu, także on będzie uzupełniał o analizę i dyskurs i rozmowy z artystami, z kuratorami, dziennikarzami i przedstawicielami środowiska akademickiego, właśnie rozwijał dalej ten motyw obecności i tego, w jaki sposób możemy go rozumieć, jakie zagadnienia i wyzwania stoją przed uczestnikami festiwalu i uczestnikami rzeczywistości realnej i wirtualnej. Za nami już kolejne ogłoszenia premierowych projektów specjalnie przygotowanych na tegoroczny Unsound i w tym artyści, którzy podążają za tematem obecność, a wśród nich... I najważniejszym chyba występem z tej grupy artystów, którzy zmagają się z technologią, będzie występ Amnesia Scanner, która zaprezentuje widowisko AS Oracle, gdzie na scenie dołączy do nich sztuczna inteligencja, która stała się trzecim członkiem zespołu, nauczyła się śpiewać, grać i pojawi się na scenie. Mówi Łukasz Warna-Wiesławski. Ze sztuczną inteligencją będzie też pracować norweski artysta Lars Holthus, wielki zwolennik kryptowalut i herbaty, który poprowadzi warsztaty stworzenia botów, które następnie wezmą udział w festiwalu, będą aktywne w mediach społecznościowych i będą komentować, postować zdjęcia, obrazki, filmiki, tworzyć własne dźwięki i następnie ta sztuczna inteligencja wystąpi również w hotelu Forum. przechodząc z technologii do duchowości, tak bym połączył. A idąc tym tropem też nie można nie wspomnieć o Colinie Selfie, który dołączył właśnie do programu festiwalu. Współpracownik Holly Herndon, który wystąpił razem z nią w czasie pamiętnego występu w hotelu Forum w zeszłym roku, teraz zaprezentuje swój solowy projekt, do którego dołączy też grupa polskich muzyków zebranych przez Julię Ziętek, polską skrzypaczkę, która też niedawno w zupełnie innym formacie występowała razem z Benem Frostem i grupą polskich muzyków, którzy nagrywali w studiu Polskiego Radia, bo razem z polskimi muzykami nagrywał tam właśnie muzykę do kolejnej serii serialu Fortitude, więc to też zapowiada się ciekawie, ale to jeszcze nie pod kątem tegorocznego ansamblu. A na tegorocznym ansamblu warto też odnotować występ szukającego inspiracji w Dalekim Wschodzie Tima Heckera. A ci, którzy są przyzwyczajeni do jego noise'owego brzmienia, spotkają się tutaj z zupełnie inną formą, bo Hecker spojrzy na muzykę z nieco innej strony i w doborowym towarzystwie. Timowi Heckerowi będzie towarzyszyć zespół muzyków japońskich, którzy wykonują klasyczną muzykę japońską gagaku. Tim nagrał z nimi album i podczas koncertu na żywo będzie przetwarzać ich instrumenty, a towarzyszyć będzie im również ceniona kanadyjska artystka ambientowa Kara Liskowel. Poza tym obok Tima Heckera nie możemy nie wspomnieć też o Karolinie Rec, czyli Resina otworzy wieczór, w ramach którego wystąpi też właśnie Tim Hecker, także będziemy mogli usłyszeć materiał z nowej płyty, wystąpi z zespołem, z wizualizacją. Także też to będzie spektakularne widowisko. A to jeszcze nie koniec ansamblowych wieści. Ciąg dalszy nastąpi po przerwie. A przerwę spędzimy z dwoma fantastycznymi dziewczynami. Chociaż mogłabym pewnie, i to byłoby trafniejsze powiedzieć, kobietami. Dziewczyny tutaj były użyte jako czułe określenie. Jedna z nich to Peaches, a druga z nich to Kim Gordon. To the right, let me get a close up, let me get a close up. Look to the right, look to the right, let me get a close up, let me get a close up. Are you ready? Don't follow patronymic. Splooge Eugene, look at that spillage. Scoop it up for the clinic. Try to keep it up in your lineage. Making me live it, got no limits. Cynic, cynic, cynic. Wait, wait, wait a minute. Who are you looking at when you grew fat? You just blew that, can't redo that, that. Diminish the pillage. A privilege to visit my village. Are you finished? Saw shrinkage. You see, it's not coins in my mintage. Look to the right. Look to the right. Get a close up, let me get a close up. On your knees, roll on over. Let me get a close up, let me get a close up. You ready? Homozone, different wardrobe, testosterone. Blend a Tinder, find a grinder, romance the phone. Better go home, better get stoned. Set up in the mirror for peak of the clone. You're a person alone, with a person alone. Tasha Leon, gonna break your hip bone. Just like scrimmage. Not real, but image. A vintage gimmick that you just can't mimic. Look to the right. Look to the right. Let me get a close up. Let me get a close up. On your knees. Roll on over. Get a close up. Let me get a close up. Are you ready? Look, look. Looking real close and you're showing it around like you know me now. Look, look. Pumping up the lens, seeing holes and bends. You don't know me now. Look, look. Close to the skin, but I never let you in. I'm a secret cow. Look, look. Put away the gear, come on over here. Let me show you how. Blink at me. Blink at me good. Blink at me. Blink at me, blink at me, blink at me, good. Look to the right, look to the right. Let me get a close up, let me get a close up. On your knees, roll on over. Let me get a close up. Ostatnio przez przypadek trafiłam na to nagranie. Uważam, że jest rewelacyjne. Close Up Peaches w towarzystwie Kim Gordon. No i też od razu się przyznam, że to nagranie spowodowało powódź i jestem przekonana, że najbliższe wydanie programu PS poza tym utworem będzie programem wypełnionym artystkami, kobietami. Takimi właśnie jak na przykład Peaches czy Kim Gordon. Zapraszam we wtorek od północy, a tymczasem wracamy do Krakowa. Wracamy do festiwalu Unsound i tegorocznego motywu przewodniego, którym jest obecność. I trudno tutaj nie wspomnieć o pierwszym polskim koncercie Terego Riley'a. Jednego z najważniejszych kompozytorów muzyki współczesnej, minimalizmu, autora Rainbow in a Curved Arch in C. I artysta przyjeżdża ze swoim synem, który będzie grał na gitarze, a wszystko to w kopalni soli Wieliczka. I zapowiada się naprawdę magiczne. A co w tym wszystkim robi choreograf i tancerz Wayne McGregor? Zespół tancerzy Wayne'a McGregora, i to są jedni z najlepszych współczesnych tancerzy, a sam Wayne jest jednym z najciekawszych choreografów. Brytyjczyk współpracował z wieloma twórcami muzyki i poważnej, i bardziej popularnej, ale w zeszłym roku zaprosił do współpracy znaną nam Jaylin, która dla niego stworzyła soundtrack do nowego show tanecznego, którego wersję okrojoną, czyli wersję edits, trwającą jedynie 40 minut, ale bardziej dynamiczną wersję niż pełna wersja autobiography, prezentuje w ramach Unsoundu razem z zespołem Wayne'a, także nie możemy się już doczekać tej premiery, bo to będzie polska premiera tego projektu. Z kolei raperka Moor Mader pojawi się w pięcioosobowym składzie i koncercie będącym mocnym, zdecydowanym głosem przeciwko nierówności i przemocy. Moor Mader przyjeżdża tym razem z projektem jazzowym. Znana jest przede wszystkim jako raperka i artystka, która porusza się w klimacie elektronicznym, ale jakiś czas temu stworzyła zespół, który powstał specjalnie na wydarzenie, które miało być protestem przeciwko brutalności policji. Zespół free jazzowy, improwizujący, pełen werwy i pełen złości i bólu. I myślę, że to będzie chyba jeden z najmocniejszych punktów programu. Moor Mader z Irreversible Entanglements. A to oczywiście tylko część z tego, co w tegorocznym programie i próba pokazania różnorodnych form muzycznych. Dla wnikliwych przydatna strona www.unsound.pl, a na mojej liście od dawna jest Chris Watson, znakomity realizator dźwięku i twórca niezliczonych nagrań terenowych, który w tym roku pojawi się w kontekście zapachu. W ramach tej edycji Unsoundu zaprezentujemy jego instalację dźwiękową, do której dołączy się też oczywiście Geza Schön z reinterpretacją olfaktoryczną dźwięków Chrisa Watsona. Chris skomponuje utwór Foris, czyli utwór nawiązujący do zanikających lasów, ekosystemów naturalnych, których dźwięki odtworzy w ramach tej instalacji. Będzie towarzyszył jej zapach, reinterpretacja Gezy Schöna, czyli twórcy zapachów wcześniejszych efemery, Noise, Bass i Drone. Ten zapach leśny będzie zupełnie innym, bardzo abstrakcyjnym tworem olfaktorycznym, który będzie nawiązywał właśnie do tego, co Chris skomponował, zebrał w najróżniejszych miejscach, zakątkach globu, czyli będą tam zarówno tropikalne lasy równikowe, jak i przestrzenie tajgi, czy nawet dźwięki zarejestrowane na biegunie północnym i południowym. Do tego wszystkiego Marcel Weber stworzy ciekawą oprawę wizualną, głównie składającą się z bardzo minimalistycznego światła. I jeszcze jedna premiera i jedno nieoczywiste połączenie. Tym razem muzyka spotka się z klasyczną fotografią. Tutaj ten projekt rozpoczął się z inicjatywy Fundacji Zofii Rydet, która zwróciła się do nas o zaproponowanie muzycznej oprawy prezentacji wybranych zdjęć z serii dokumentacji, czyli serii fotograficznej Zofii Rydet, która poprzedzała znany zapis socjologiczny. Także tutaj poprosiliśmy artystów wizualnych, bliskich nam krakowskich artystów z Electro Moon Vision o wybranie szeregu zdjęć i włączenie ich do kompozycji muzycznej Pawła Romańczuka. Także Paweł Romańczuk, który wystąpi z Tomoko Savage, japońską artystką, stworzy oprawę muzyczną, a nasi krakowscy przyjaciele z Electro Moon Vision wybiorą zdjęcia Zofii Rydet z tej serii, które będą towarzyszyć temu występowi. Także nie będzie to instalacja stricte, natomiast performance, koncert audiowizualny. W wydaje mi się, że to będzie taka najbardziej aktualna odpowiedź na różne wątki, które równolegle są rozwijane w najróżniejszych miejscach na świecie przez osoby, które w ogóle nie miałyby chyba ze sobą miejsca spotkać się. Także mamy z jednej strony Terego Rileya, z drugiej strony Sophie i w tym samym czasie Algorave, czy Wayna McGregora, pochodzącego z zupełnie innej rzeczywistości artystycznej. Także Unsound jest taką platformą, która stanowi punkt wyjścia do rozważań na tym, jak wygląda kultura współczesna, głównie muzyka, ale też wychodzimy do bardzo różnych dziedzin i pokazujemy różne kwestie, też socjologiczne, polityczne, bo o tym będzie dużo mowy, zwłaszcza w programie dziennym, ale też ekologiczne zagrożenia, to o czym bardzo mało mówimy, czyli o tym, że chodzimy na festiwale, mamy telefony komórkowe i cały czas raportujemy zdarzenia z naszego życia w social mediach, a jednocześnie planeta ulega coraz większej degradacji i za chwilę nie będziemy mogli już w ogóle jeździć na żadne festiwale. Także to jest taka bardzo oczywiście pesymistyczna wizja i raczej zamiast oddawać się nastrojom pesymizmu, chcemy jednak tutaj wyciągać jakieś pozytywne wnioski i tworzyć wspólnotę wokół tych idei, które towarzyszą nam i artystom, których zapraszamy. Wszystkie te tematy były też obecne w pewnym stopniu na poprzednich Unsoundach i bardzo ważne było w tym roku, żeby nawiązać do historii festiwalu, wyciągnąć różne wątki, które wciąż są aktualne, które wciąż są problematyczne, próbować przyjrzeć się im z perspektywy tych 6, 5 czy 3 lat, zaprezentować albo nową wizję, albo spróbować szukać dalej pewnych rozwiązań. Szukajmy z Unsoundem. Krakowski Festiwal w tym roku od 7 do 14 października, a dla zmartwionych brakiem karnetów na całość, dobra wiadomość jest taka, że jeszcze w tym miesiącu pojawią się bilety na pojedyncze wydarzenia. Wszystko oczywiście najlepiej śledzić na www.unsound.pl, a ja zapraszam. Tak, jeżeli ktoś się poczuł teraz zakłopotany, bo wiele z tych nazw projektów artystycznych czy samych artystów to nie są nazwiska czy nazwy pojawiające się na co dzień w naszym świecie, to nie szkodzi, bo Unsound należy do tych festiwali, które pokazują, są o krok do przodu przed popularnym gustem, co nie oznacza, że nie prezentują artystów, którzy za chwilę, za rok, za 2 lata, za 3 wejdą już do tej szerszej świadomości artystycznej. Jeden z tych festiwali, który ciągnie za sobą swoich uczestników, a nie schlebia gustom, które zostały już wyrobione. Dwie preski i dwie imprezki, ze dwie kreski, królowie tafli jak Wayne Grecki. Królowe lodu chcą parę kafli i fame prestiż, a WWA to NHL jest w tej kwestii. Ona nie Bella, uczy się życia bez bestii. Teraz warkoczek, znowu próbuje wpleść dancing, a on zawodzi, nie chce wrócić jak pies Lessie. Nie nazwie sługą nigdy, to nie jest gest męski. WWA to zimowisko, prawie kwiecień, ciągle mrozy, ale idą w disco. Pracowite mrówki pchają sobie kij w mrowisko. Wcale nie mówią w oczy prawdy, ale napiszą wszystko. Znowu piją szybko, najpierw Pino Grigio, szybkie piwo, no i włączył im się Real Talk. Powiedz mi, czemu potraktował mnie ten Bitcoin brzydko. Znowu już czeka na nas kasyjno, także Hilton szybko. I dlatego mówię adieu wszystkim, którzy ciągle pozostają na dnie. I powtarzam to jak mantrę. Mówię pa, mówię cześć, mówię adieu, adieu. Mówię adieu, mówię pa, mówię cześć, mówię adieu, adieu. Mówię adieu, mówię adieu. I dlatego mówię adie wszystkim, którzy ciągle pozostają na dnie. I powtarzam to jak mantrę. Mówię pa, mówię cześć, mówię adie, adie. Mówię adie, mówię pa, mówię cześć, mówię adie, adie. Mówię adie, mówię adie. Ona ma serce jak lód, ty masz alergię na chód. Choć piękny ma chód, to woli tym mercem na skrót. Nie patrz jej w oczy, bo będziesz kaput. Ona wypuszcza już bucha i duka. Odszukać tu męża to cud. Oko zapuszcza na drucha, co wzroku nie spuszcza, bo chciałby ją... Każdy z nas banał, w nocy sztama, ale potem obca twarz z rana. Nogi rozchylone, w nocy tańczy kankana. Potem nie zawraca już gitary, panie Santana. Wow, rzucili ci do wody pocisk. No a w szkole nie mówili, że ta moli szkodzi. Twój kolega oczy kobry, no bo nosy robił. Opętany ziomek sobie myli kroki 8 godzin. 8 kobiet, 0 soku, bo nie robi popit. Obserwacja tych widoków, moje nowe hobby. Ale low key, fascynują twoje loki. Miasto łapie się za brzytwę, to nie w morzu koki. Hej!